Слухайте працяг гісторыі, якую чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Раздзел 8, у якім гаворыцца, як Соні здарылася бяда. Цыбук зацікавіў настаўніка, а бацінак раззявіў рот. Прайшло дзён 10, і ў сакратарыяце ТВТ запомніўся ачкамі ўвесь шытак. Дзейнасць ТВТ разгортваецца паспяхова, казалі адказныя сакратары Клава і Яша, пачынаючы новы сшытак. Па колькасці ачкоў наперадзе ішоў Бора Цыбук. Ён выгнаў 38 ачкоў, але па якасці ачкі Толі і Паўліка былі значнейшымі, хоць у іх абодвух разам не было 38. А ўсе члены ТВТ агулам мелі за гэты перыяд 129 ачкоў. З іх 11 прыпадала на школу, а рэшта на свае хаты. Сярод хатніх ачкоў досыць цікавым было здарэнне са Стасім Кавальскім. Ён узяўся пачысціць гадзіннік ходзікі, якія зусім спыніліся, відаць, ад пылу. Бацькі членаў ТВТ за гэты час ужо прызвычаіліся, што іхнія дзеці ўсё могуць самі зрабіць. Таму Стасю не перашкаджалі. Разабраў Стась гадзіннік, пачысціў, змазаў, а калі пачаў складаць яго, дык заблытаўся і не мог скончыць. І нацярпеўся ж страху, бедны хлапец, але на то і існавала ТВТ, каб выратоўваць сваіх сяброў з такіх становішчаў. Андрэйка зараз жа зняў са сцяны свае ходзікі і панёс іх да Стася. Тут ужо, гледзячы на складзены гадзіннік, скончыць работы было няцяжка. Больш за ўсё было ў пацехі, калі хлопчык рабіў дзявоцкую работу, а дзяўчынка – хлапецкую. Тут ужо сапраўды адбывалася культурная рэвалюцыя, як казалі нашы рабяты. І калі Лёня ішоў па двары, дык суседзі паказвалі на яго пальцамі і казалі сваім дзецям: «Бачыце гэтага хлапца? Ён сам сабе латае штаны, не турбуючы маткі. Добры, здольны хлапчук». А на Клаву казалі: «Гэтая дзяўчынка ўсё можа зрабіць. Яна і нажы вострыць, і табурэтку паправіць. Залатая дзяўчынка». А бацькі дык тыя проста нацешацца не маглі з сваіх дзяцей. «І адкуль усё гэта ўзялося?» – казалі яны. «Часам сам нічога не ведаеш і не заўважаеш, а яно зірне, адразу знойдзе якую хібу і тут жа паправіць». Нашы героі толькі ўсміхаліся, слухаючы ўсе гэтыя пахвалы. Вядома, кожнаму прыемна, калі яго хваляць, прыемна ведаць, што ты прыносіш карысць. Але тут, апрача ўсяго гэтага, вельмі цікава было здабываць ачкі, або, як яны казалі, паляваць на іх. А колькі сёння ўдасца злавіць? А што прынясе ў залік яго таварыш? А колькі набярэцца за тыдзень? А колькі за месяц, за год? Дзе не павернецца такі паляўнік? Ён ужо глядзіць на ўсё зусім іншым вокам. Колькі часу, скажам, жыла Ніна ў сваёй кватэры і ніколі не ведала, што ў яе пад нагамі з падлогі трошкі высунулася плешка цвіка. Не ведаў гэтага і ніхто ў хаце, нават маці, якая, мыючы падлогу, не раз псавала аб гэты цвік шчотку ці анучку. А вось цяпер Ніна убачыла яго, прыстукнула, і падлога зрабілася гладкай. Зірне такі ТВТ-вец на шафу, а ў ёй дзверцы ўсё хочуць самі расчыніцца, прымацуе якую скурку і ўжо ўсё ў парадку. Але трапілася і такое ачко, якога нават уся арганізацыя ТВТ не магла ўзяць. Убачыўшы, што дзеці так добра спраўляюцца з рознымі рамонтамі, Толева маці падсунула ім і дзіравы чайнік. «А дзірачка зусім маленечкая», – сказала маці. «Можа, вы здолееце запаяць?» «Наўрад», – адказаў Толя. «Паяльніка не маем, і як гэта робіцца, не ведаем. А вы вось паспрабуйце ўсёй сваёй кампаніяй». Але і ўся кампанія не магла дапамагчы. «Гэта работа падлягае пункт 3 статута ТВТ», – пастанавілі таварышы. «Але бліжэйшай нашай задачай будзем лічыць набыццё паяльніка і авалоданне тэхнікай паяння. Калі ў дадзеным выпадку ТВТ павінна было толькі адступіць, дык у наступным яно пацярпела страшнае паражэнне». Соня захацела памыць сабе бялізну. Што можна сказаць супраць гэтага? Палегчыць працу бацькоў найважнейшы абавязак члена ТВТ. Каб работа была добраякаснай, Соня ўзяла хлоркі і распусціла ў вадзе. Зноў жа, нічога асаблівага, маці заўсёды карыстаецца хлоркай, дзеля гэтага і прадаецца яна ў аптэках. Памыла, павесіла сушыцца і тады толькі пахвалілася перад маткай сваёй работай. «Добра, дачушка! Вельмі добра!» – расчулілася маці. А калі бялізна высахла, то разлезлася на кавалкі. Тады толькі выявілася, што гэта зрабіла хлорка. «Яе ж трэба спачатку варыць!» – крычала маці, «пакуль вада не зробіцца ружовай, потым працадзіць і толькі тады ўліваць у ваду, да і то, калі паласкаць ужо трэба. Чаму ж ты не спыталася?» «Усё сама, да сама!» Гэтае здарэнне зрабіла моцнае ўражанне на ўсю арганізацыю ТВТ. «І я гэтага не ведала! І я магла гэтак сама зрабіць!» – сказала Ніна. Ды ўсе астатнія прача Клавы не ведалі гэтага сакрэту. «Ну вось хто б мог падумаць, – разважаў Яша, – што на самым другарадным участку мы пацерпім такое паражэнне. Але на памылках мы павінны вучыцца!» Пасля такога выпадку члены ТВТ зрабіліся больш асцярожнымі. Але, на шчасце, у іхній практыцы больш няўдач не было. Праз некаторы час нашы паляўнікі пачалі заўважаць, што ў хаце не хапае здабычы. Тады ўжо ўвага іх больш накіравалася на школы. А тут здабычы было колькі хочаш, бо заўсёды знаходзіцца больш ахвотнікаў пладзіць яе, як знішчаць. Кіраўнікі школы яшчэ раней звярнулі ўвагу, што некаторыя вучні – Цыбук, Рагатка, Макейчык, Кантаровіч і яшчэ некалькі чалавек – неяк больш уважліва і свядома, чым іншыя ставяцца да школьнай маёмасці. Яны не толькі нічога не псавалі, але дзе толькі заўважалі, што якое, дык зараз жа самі і папраўлялі. Калі не ў парадку якая-небудзь навучальная прылада, то ці Кавальскі, ці Бяспалаў, ці Саковіч на выперадкі бяруцца паправіць яе. Калі каму-небудзь з іх трапіць бібліятэчная кніга з адарваным лістком, дык яны абавязкова яго ўклеяць. Калі ў раздзявальні вываліцца калок ад вешалкі, то хто-небудзь з памянёных вучняў абавязкова ўсадзіць яго на месца. На школьным двары, каля дзвярэй пасля дажджу, доўга заставалася лужына. Усім трэба было і так, і гэтак перабірацца цераз яе, не раз траплялі нагой у ваду. А трошкі далей ляжала цэгла. Палажыць у лужыну цагліну здагадаўся толькі Кавальскі. Вялікае ўражанне не толькі на кіраўнікоў, але на ўсіх вучняў зрабіў учынак Андрэя Гуліса. Нейкім чынам у сцяне класа выкрашыўся кавалак тынку. Дзірка была невялікая, і ніхто не звяртаў на яе ўвагі, але пры кожным страсенні вапна ссыпалася, і дзірка ўсё павялічвалася. І вось Андрэй захапіў недзе ў паперку разведзенай вапны, прынёс у клас і заляпіў гэтую дзірку. Гэта было дасканалае ачко. Усе ТВТ-ўцы зайздросцілі Андрэйку, ды ўсе іншыя вучні глядзелі на гэта са здзіўленнем і пашанай. «Свядомыя вучні», – цешыліся настаўнікі. Ну, мы ўжо казалі, што нашы героі не гаварылі ў школе аб сваім таварыстве. Што ні кажы, а ёсць такі недахоп у дзяцей. Любяць яны мець сваю тайну. Хіба не цікава, калі на цябе глядзяць, дзівяцца тваім учынкам і не ведаюць, што ты не абы-які чалавек, а ТВТ-тавец. Але праз некаторы час здарыўся выпадак, які прывёў да выкрыцця тайны і да такіх змен, аб якіх ніхто з ТВТ-таўцаў нават не думаў. І ўсё гэта праз Цыбука. Буян Карачун, дурэючы, адарваў палку, да якой была прымацавана табліца метрычных мер. Аб гэтым зараз жа даведаўся дзяжурны настаўнік і загадаў Карачуну паправіць табліцу. «Дык гэта зусім не я!» Пачаў адмаўляцца Карачун. «Я яе не чапаў. Усе бачылі. Ён-ён!» – пачуліся галасы. «Нічога падобнага. Гэта яны са злосці на мяне!» Пачаўся шум. Настаўнік нарэшце зноў катэгарычна загадаў Карачуну паправіць табліцу. Тады падышоў Цыбук і кажа: «Дайце я папраўлю». Карачун скарыстаў гэта і крыкнуў: «Ну я ж казаў, што гэта не я, гэта ён!» Цыбук вылупіў вочы ад здзіўлення. «Зусім не я», – сказаў ён. «А чаму ты бярэшся правіць?» – крыкнуў яму Ярошка, прыцель Карачуна. «Гэта цыбук», – настойваў Карачун. «Усе бачылі!» «Не, гэта Карачун», – закрычалі навокала. «Цыбука нават тут не было!» Настаўнік паглядзеў з дакорам на Карачуна і паківаў галавой. «Няўжо ты канчаткова страціў сорам?» «Ну, сапраўды, не я!» – плаксівым голасам залямантаваў Карачун. «Ён жа сам і паправіць хоча!» Настаўнік не ведаў, што і думаць, паглядзеў на цыбука і сказаў: «А можа, і сапраўды ты? Тады кажы!» «Ды не!» – забурэннем адказаў цыбук. «Чаму ж ты бярэшся правіць?» «Ці не ўсё роўна, хто правіць?» – сказаў цыбук. «Пакуль ідзе гэты разбор, можна было і паправіць!» Настаўнік паціснуў плячыма і выйшаў. У настаўніцкай ён расказаў аб гэтым здарэнні, і ўсе настаўнікі доўга ламалі галаву, што б гэта магло значыць. Па ўсяму было відаць, што зрабіў гэта не цыбук. А чаму ж тады ён узяўся правіць? Ды яшчэ замест Карачуна, які на яго ж хацеў узвесці паклёп. Пакуль што справа заставалася нявысветленай, але не надоўга. Андрэй Гуліс і Бора Цыбук вярталіся да хаты. Па дарозе ім трэба было ісці каля вялікай новабудоўлі, абгароджанай высокім плотам. Каля плота быў зроблены часовы драўляны тратуар, або, лепш сказаць, масткі. На калодках былі прыбіты дошкі, а калі па іх ішлі, то яны выгіналіся і калыхаліся. Ад гэтага выгінання у дошках адбыліся некаторыя змены, што прывяло да незвычайных падзей, у якіх давялося прыняць удзел і Барысу з Андрэем. Пачалося з таго, што насустрач бег хлапчук, зачапіўся за нешта і бразнуўся на дошкі. Хлопцы засмяяліся. Хлопчык падняўся на ногі, злосна зірнуў на іх і крыкнуўшы: «Чаго рагочаце?» Пабег далей. Тады нашы хлопцы заўважылі, што з дошкі вытыркаецца вялікі цвік. У гэты момант адзін дзядзька так садануў яго наском ботінка, што заскакаў на адной назе і ледзь-ледзь не зваліўся, падняў нагу, паглядзеў і злосна вылаяўся: «Чорт ведае, што такое!» Прычым тут быў чорт, невядома, але факт быў прыкры. Падэшва адарвалася і ботінак разявіў рот. Прыпыніліся некалькі прахожых і пашкадавалі ботінак. «Трэ было б забіць гэты цвік», – сказаў Андрэй. «Пачакаем крыху», – стрымаў яго цыбук. «Цікава». І хлопцы засталіся глядзець далей. Вядома, не кожны чалавек трапляў на цвік. Калі ж на мастках засталася толькі адна бабулька з кошыкам у руках, то хлопцы зусім страцілі цікавасць і пачалі шукаць каменя, каб убіць ім цвік. Тым часам з другога боку набліжаўся чалавек. Гэта быў хлапец гадоў 20, і крочыў ён з такой хуткасцю, якой хапіла б не толькі, каб адарваць падэшву, але нават і нагу. Не паспелі Андрэйка з Борам знайсці камень, як хлапец ужо трапіў на цвік і рынуўся носам наперад так, што збіў з ног жанчыну з кошыкам, а пад ногі Андрэя пасыпаліся яйкі. Хлопчыкі падрыхтаваліся былі смяяцца, але ўбачылі, што справа выйшла зусім не смешная, а прыкрая. Бабулька загаласіла на ўсю вуліцу. Нейкі чалавек затрымаў хлапца, патрабуючы плату за яйкі, а той даказваў, што ён не вінаваты. Вакол іх сабраліся разявакі, потым падышоў міліцыянер. «Ай, вось што нарабіў пракляты цвік!» – злосна сказаў цыбук. «І мы самі вінаватыя», – адказаў яму Андрэй. «Каб мы не чакалі, ды адразу ўвагналі яго, то нічога гэтага не было б». І хлопчыкі сапраўды адчулі сябе вінаватымі. Сапраўды не было б гэтай бяды, каб яны адразу прыбілі ці загнулі цвік. І не чакаючы, чым скончыцца ўся справа, яны закалацілі яго каменем. Сярод мітусні ніхто не заўважыў, што нейкія два хлапчукі зрабілі вялікую справу. І самі яны не ведалі, што зрабілі вялікі крок наперад у гісторыі развіцця таварыства ваяўнічых тэхнікаў. Яны зрабілі не хатнюю справу, як сказана ў параграфе 1 статута ТВТ, і не школьную, як сказана ў параграфе 4, а справу агульнаграмадскую, пра якую ў статуце пакуль яшчэ нічога не было сказана. Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Янкі Маўра «ТВТ». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.